بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان ترى 21 موزي وصفر mwaka 1440. Katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah. Endelea na mlango ambao tulianza jana kusoma, babu majaa fi sihri. Asoma na kufikia kauli al-musannif rahimahullah, qala wa an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala اجتنبوا السبع الموبقات. حديث اللي يبقليه عن البخاري ومسلم كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوم صلى الله عليه وسلم سمع اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا كائن بالي السبع الموبقات أي المهلكات كائن بالي نمambo سابع ambayo ni yenye kuangamiza. وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة. نما ذنبها يميتوا الموبقات يعني كوان غميزة وسبب من يكو يفانيا هم وان غميزة هبا دنياني نكشو آخرة. قالوا يا رسول الله وما هن. وصحابة ولبسكية من نهاية tukakum tume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza madhambi haya saba yenye kuangamiza ni yapi ili tujiepushe nayo. Na hapa kuna faida kubwa ya kuwa muislamu kama vile atakikana aijue khairi, pia atakikana aijue shari. Kama vile yatakikana aifahamu khairi na kuitekeleza, kadhalika atakikana aijue shari ili ajiepushe nayo. Ataweza vipi mtu kujiepusha na shari wakati haijui hiyo shari? Na masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wama hunna, madhambi haya yenye kuangamiza saba ni yapi? Qala ashirku billah, ay bi an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu. Dhambi ya kwanza kabisa akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki ni mtu kujalia mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, amuomba, amtarajia, amuogopa. Kule kumwekea Allah ushirika ni sababu miongoni mwa sababu za mwanadamu kuangamia hapa duniani na kesho akhira. Qala was-sihru, na uchawi. Wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bil-haqqi, na kuiua nafsi. Allati harrama Allah ay harrama qatlaha, nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua. Illa bil-haqqi ay bifi'lin mujibin lil-qatli, isipokuwa nafsi ile ikitenda kitendo ambacho kitamwajibishia yeye kuuawa. Sasa hapa hukumu yake ni tofauti. Wa aklu riba ay tanawulahu bi ayi wajhi, kuchukua riba kwa njia yote ile. Aweza kuichukua mtu akaila kwa kununulia chakula, aweza kutumia mtu kwa biashara zake. Almuhim, hii riba ni katika sababu ya mwanadamu kuangamia hapa duniani kabla ya kesho akhira. Wa aklu mali lyatimi, yani taaddi fi, mtu akafanyia uadui wa kuhujumu mali ya yatima. Wal yatimu man mata abuhu wa huwa duna albulugh, na yatima ni yule aliyefiliwa na baba yake na haja baleghe. Qala wa tawalli yawma az-zahfi ay al-idbaru min wujuhi al-kuffari waqta al-qital, kupeana mgongo na kukimbia wakati wa vita wanapopambana safu ya Waislamu na safu ya makafiri. Kule kugeuka kukimbia katika vita ni katika madhambi makubwa. Wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, qadhfu al-muhsanat ay ramyuhunna biz-zina, kuwatupia wanawake ambao ni muhsanat ay al-mahfuzat min az-zina, waliohifadhiwa kutokamana na uchafu wa zina, imaana wenye kujiheshimu na kujihifadhi, ukawa utawatupia tuhma ya uzinifu, sema huyu fulani huyu mzinifu, huyu ukamtuhumu mwanamke ni mzinifu hali ya kuwa ni mwanamke aliyejihifadhi. Walmuradu alharair alafifat, wanaokusudiwa hapa ni wanawake walio huru tena waliotakasika, tahirat, ambao wako mbali kabisa, hawafikirii jambo la uchafu. Kisha akatokea mtu akamsingizia mwanamke kama yule kuwa ni mzinifu, ni katika madhambi yenye kuangamiza, na hili sio jambo sahali. Kohani, mambo masaba ambayo akiyafanya mwanadamu amejiletea nafsi yake maangamivu. Na hapa Mtume صلى الله عليه وسلم anasema wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Al-ghafilat ay 'an al-fawahish wa ma rumina bihi ay al-bari'at, ambao hata katika akili zao hawafikiri jambo kama hilo kabisa. Na wapo watu wanaofanya mambo kama haya, kamsingizia, katupa, akaona ni jambo dogo tu. Wengine kwa nia ya kutaka kumchafulia jina, wengine kwa dhanna zao mbovu, wa hakadha. Lakini alghafilat, hata hawafikiri, wako katika ghafla kutoka na uchafu kama huo, hawajui kabisa jambo kama hilo. tena almu'minatu billah, wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasingizia huu uchafu ni katika madhambi makubwa. قال العلامة الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث يأمر صلى الله عليه وسلم أمته بالابتعاد عن سبع جرائم مهلكات أمر شمتوم صلى الله عليه وسلم أمواك كجيبوش كتوكمانا na madhambi au maovu saba yenye kuangamiza. Walamma suila anha ma hiya, alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maovu gani hayo, ni madhambi gani hayo ambayo akiyafanya mtu atakuwa ameangamia, bayanaha بأنها الشرك بالله باتخاذ الأنداد له من أي شكل كانت. متومة صلى الله عليه وسلم أكبينيش نكوي كوازي ذنبي أكوانزا كبسا كم شركيش الله سبحانه وتعالى أتكولي وشركة ukamwekea Allah subhanahu wa ta'ala washirika, wawe katika shakli yoyote, iwe ni kaburi unaoliabudu, iwe ni sanamu, iwe ni mti, iwe ni jiwe, maadamu umemfanya ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe umefanya shirki. Wabada'a bishirki liannahu a'azamu dhunuba, na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika madhambi yote ameanza na shirki, kwa sababu shirki ndio dhambi kubwa kabisa. Wa qatli an-nafs allati mana'a Allah min qatliha illa bimusawwighin shar'iyyin, na dhambi nyingine ni kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza isiuawe isipokuwa kwa njia ambayo sheria imeruhusu kuuawa mtu kama yule. Na jambo la kuua ikiwa amefanya kitendo ambacho sheria imeamrisha kuuawa mtu kama yule, laelekezwa kwa viongozi wa Kiislamu, wala sio kila mmoja kufanya anavyotaka yeye, kwa sababu italeta fawdha na balaa. Hadi zasimamishwa na viongozi, kuna taratibu ambazo sheria imeweka lazima zifuatwe. Huwezi wewe kumsingizia mtu tu mzinifu ukaanza kumpigia bakora, kunani sawa mzinifu huyu? Si kila mtu basi atamsingizia mwenzake kisha mpige bakora, ampige mjeledi, ama ukamsingizia mtu ambaye tayari ameingia katika ndoa sahihi kuwa mezini waanza kumpiga mawe. Unani bwana, mbona wampige mawe huyu? Anasema huyu amezini na tayari alikuwa ashaingia katika ndoa. Mtu yoyote akiwa na chuki na mwenzake ataanza kumpiga mawe, amsingizie tuhuma kama hiyo. Lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ina nidhamu, haiendi vile wanavyofikiria kwa mfano khawarij. Manake fikra kama hizi zipo kwa khawarij, wale wenye fikra za kikhariji utawaona wafikiria mambo kama haya, na hawa ndio kwa kutofahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utawasikia watu kama hawa, anaposhikwa mwivi ameiba mayeboyebo, kata mkono, mkate mkono huyo, lete panga. Jamani, yeboyebo ukatwa mtu mkono kwa ajili ya yeboyebo za shilingi 250, sheria imeweka kiwango ambacho mtu akiiba kuanzia hapa ndio ukatwa mkono. Alafu tizama nani anayetaka kusimamisha hadi, si kiongozi. Mbali na kuwa hata hiyo hadi haifahamu utaratibu wa sheria uliowekwa juu yake, si kiongozi hata akatekeleza jambo kama hilo. Kwa hivyo ikiwa sheria imeweka kuwa anayefanya jambo fulani jaza yake ni hivi katika hadi, basi hili limeelekezwa kwa viongozi wa Kiislamu. Qala wa tanawul ar-riba bi aklin au bi ghayrihi min wujuhi al-intifa', na mtu kuchukua riba imma kwa kuila kule kula kwenyewe, bi maana anunua chakula yuala, au kwa njia yote nyingine katika njia za kunufaika na riba kama ile, jambo ambalo leo watu hawajali. Wallahi watu hawajali, watu hawajali. Aweza kukuuliza mtu jambo fulani ukamwambia riba, hii ni riba, haifai. Allah mwenyewe wajua atatusamee bwana. Jana usiku kuamkia leo, kuna mtu amenipigia simu auliza kuhusu insurance, bima hii. Auliza kwa niko na mwenzangu hapa, tuuliza yafaa kukatia gari bima ya comprehensive, hili ndio ya juu kabisa, bi maana ile gari ikiwa itapatikana na jambo lolote ikawa ni write off, bi maana limekwisha kabisa, walipwa GPA. Kwa hiyo ikiwa ulilipa 100,000 kwa mfano ya Kenya na gari yako ni 10-15, inshallah 20, walipwa kamili. Hata kama ndio watoka kulipa sasa hivi ukabandika ile stika, ukitoka hivi ikavurugwa yote, basi pale pale wenda kudai wapewa ikiwa imetimia kamili. Asa kile ulichokichukua cha ziada ni halali kweli? Ni haramu na dhulma umeifanya, haifai. Na sheria imekataza ili jambo aslan, na lau kama si serikali kulazimisha ingelikuwa ni haramu kwa Muislamu kufanya. Lau kama si serikali kulazimisha ingelikuwa ni haramu kwa Muislamu kufanya kitendo kama hiki cha kuchukua bima. Kwa hivyo ikiwa imedharurika, basi Muislamu atachukua kwa kadri ya dharura, asijiingize kwenye comprehensive na nini. Sasa mimi namsikia mwenzake ambaye alikuwa wakibishana, mimi sijui kama wabishana alikuwa, akisema kwa sauti, huyo shekhe afai, yani maneno kama, yani mimi nunue gari yangu milioni 10 ndio nikachukue insurance 7,000 na wazimu, hata Allah atasamee bana, ataelewa tu. Na uzuri mmemsikia, sio usifanye hasira. Huyo alikupa Allah subhanahu wa ta'ala, kila alichokupa amekupa ukitumie katika mipaka ya sheria yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote aweza kukupokonya kama vile amekupa. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Huu ni mfano tunaeleza, ni juhala, ni mtu hajui, maskini. Lakini tushawaona wangapi ambao wafanya biashara ya riba, aweka pesa zake katika fixed deposit account, ziweka kule muda mrefu, kisha aje azibeba zikiwa zimepata faida kubwa. Nafikiria kama sikukosea, akaunti hii ndio ina faida kubwa katika zote, ikiwa sikukosea, kama kuna mtu afahamu zaidi atanieleza. Lakini kwa hii elimu chache tuliyosoma shule, angalau hilo nafikiri tumfaidika. Akiambiwa kwa nini wafanye hivyo, asema hii si kama biashara, yani niweke pesa zangu bure tu kule, si wao wazitumie kufanya biashara na mimi pia napata changu. Wallahi aingia moja kwa moja dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Sasa tofauti iko wapi? Fanya biashara na hapa, si yote ni sawa hii? Na anayezungumza maneno haya nani? Muislamu, si kafiri, muislamu azungumza. Na wengine wanapopewa mawaidha kuhusu masala ya riba hujibu kwa jawabu la kibri na kusema, nionyeshe leo aliyesalimika na riba, watu wote wala riba. Ah, sasa unlazima tuwe sote, wewe wala wewe tu, na wewe utakwenda wewe peke yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda, kila mmoja atakwenda peke yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhesabiwa. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yote kati yenu nyinyi isipokuwa Allah atazungumza na yeye peke yake, atazungumza na yeye peke yako. Sasa usiangalie wewe watu wangapi wafanya dhambi kisha wewe ukaifanya, kwa sababu jawabu kule utajibu peke yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, wallahi twaishi katika wakati watu hawaogopi, baadhi ya watu hawajali akhira, ni kama ameumbwa kwa ajili ya dunia, hajali. Vile utakavyomwambia, zile jeuri atakazokuwa nazo, tastaghrib wallah. Yani mtu ana jur'a ya kuzungumzia dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, ikiwa hamtawacha hii riba basi tangazeni vita na Allah na mtume wake. Nyinyi muona hizi balaa zinazopatikana za kiuchumi nchi mbalimbali, sababu nini? Ni riba. Haya mariba ndiyo yaliyoharibu uchumi wa kila nchi, zaidi ya kuwa nchi ambazo zilijimakini kuwa zina nguvu zikaungana na kuanguka uchumi wao kwa sababu ya mambo ya riba. Kwa riba ni maangamivu hapa duniani na kesho akhira. Na wala usidanganywe, kuna mabenki yamefunguliwa, miamala yake ni ya Kiislamu, hakuna kitu kama hicho. Ni majina tu wametubadilishia, lakini habari zile zile, tena zaweza kuwa mbovu kuliko zile, mpaka baadhi yao kusema afadhali ununue nguruwe katika bucha ya Muislamu kuliko kuinunua katika bucha ya kafiri. Bimaana Ali akimtinda nguruwe halali, akitindwa na kafiri haramu. Mbona balaa hizi zilizoko? Eti mfano huwapigiwa kwa benki hizi zinazojiita za Kiislamu. Na wapo katika walinganizi ambao ni watetezi haswa wa mambo kama haya, kisha baada ya muda tuona kumbe katika board of sijui kitu gani ile yumo. Ewe mlinganizi unayetetea mambo ya riba, ittaqillah, kwa sababu ya aradha dunya ikakufanya wewe uhalalishe jambo ambalo Allah ameliharamisha. Ittaqillah, wala usijitie kujua kwingi, mimi nimesoma economics, Islamic economy. Situdanganya hapa na majina makubwa makubwa, hayo hayo yasomeshwa kwenye halakatu katika buyuu tu, si lazima uende kaite majina makubwa Islamic economics ni vitu gani. Ni hivyo hivyo kwenye umdatul ahkam bulughul maram, ni haya tu, wala usitishiwe na majina makubwa makubwa ya motumu, na watu wayaelewa. Kwa hivyo riba imeangamiza na itaendelea kuangamiza. na bila ya kutaja kila anayeona kwa macho yake aona kila aliyeamiliana na riba maisha yake aliishia vipi. Kuna watu waliona kufilisika kabla ya kuondoka ulimwenguni, na watoto wamelelewa haramu wakaishi na haramu, hawakufahamishwa dini yao, ukawaona wewe baba uko juu ya kitanda wapigana kwa ajili ya mali yako ya haramu kabla hujaondoka. Yani waondoka ukiwa na hasra ya dunia mbali na yale atakao kupata akhira, wal iyadhu billah, ikiwa Allah atakurehemu. Kwa ni katika khatari kubwa sana arriba, na watu wengi leo wametasahal katika jambo hili, wakati mlango mdogo wa riba ni kama mtu kumuingilia mama yake mzazi. Sasa wewe unaposema kuwa watu wote waingilia mama zao, kwani mimi kwa nini simuingilie mama yangu? Ni kama wasema hivyo, watu wote wala riba bwana, kwani mimi nani? Mimi pia nitafanya. Endelea na jeuri zako, lakini ujue ni dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والتعدي على مال الطفل الذي مات أبوه, كإنجلي مالي يمتوت أليفلي ونبباياك يتيما وكان زكول مالي يما يتيما نهابا بيقونا فيتوكو فينجيناء وكي فيتزاما كتك مجتمع وتشنغا ولاجي مالي يما يتيما mpaka wasimamizi wale wa mayatima pia siku hizi wana mabalaa yao. Siku hizi wengine kama hana kazi ya kufanya atachukua vijana kadhaa, wengine hata si mayatima, ubandikwa pale, akasema mimi nina mayatima haya hawa hapa, lakini ndio njia yeye kujinufaisha nafsi yake kwa kupitia mayatima kama wale. Haya ni makosa makubwa sana, wal iyadhu billah, sallallahu alaihi wasallam. والفرار من المعركة مع الكفار, نكمبيا كتوكا كتك وانجا وفيتا ضد مكافير فيان كتك مذان بمكوب. ورمي الحرائر العفيفات بالزنا, نكوى تبيا تهمة ونواكي حور وليو تكسيكا كتوكا من نوشافو ukawatupia tuhma ya zina. Wajhu siyaqi alhadithi fi babi sihri, wajhi wa kuitaja hii hadithi katika mlango wa sihr, anna fihi dalilan ala tahrimi sihri wa atibarihi min alkabair almuhlika, hapa kuna dalili ya uharamu wa sihri na kuzingatiwa kuwa ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Na dhambi ili iitwe kubwa, Sheikhul Islam asema kullu dhambin khutima bila'natin au ghadabin au sakhatin au nafi imani, kila dhambi ambayo huishia na la'na, kama kwa mfano Mtume sallama asema la'natullahi على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, itakuwa kile kitendo cha kuishukulia makaburi ni sehemu ya kufanya ibada ni katika madhambi makubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallam amelaani. Au ghadab au ghadabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah amewaghadhibikia watu wenye kufanya kadha wa kadha. Au sakhatin, kama katika hadithi ya yule mwanamke anayeitwa na mumewe akakataa usiku ule atalala, walladhi fi samaa sakhitun alayha, amemkasirikia mwanamke kama yule, kama katika hadithi ile mfano, kumaanisha kuwa kitendo hiki ni katika madhambi makubwa. Au nafi imani, kama Mtume sallam akusema wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'man jaruhu bawaiqahu, yule ambaye jirani yake hatokaa na amani kutokamana na shari yake. Kuna watu waishi jirani zao watarajia wakati wote shari yake itakuja. Huyu mtu sana sana wallahi la yu'min, hawi mu'min wa kikweli mtu kama huyo. Kumaanisha kitendo hiki nini? Ni katika madhambi makubwa. Wa hakadha ma yustafadu min alhadith, tahrimu ash-shirk wa annahu huwa akbaru al-kaba'iri wa a'zamu adh-dhunub wa haramu wa ushirikina, na kuwa ni katika madhambi makubwa kabisa. Hakuna dhambi kubwa kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Thaniyan tahrimu as-sihri wa annahu min al-kaba'ir al-muhlikati wa min nawaqidh al-islam wa haramu wa sihri, na kuwa ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza, bali ni katika vitanguo vya Uislamu. Kufanya uchawi ni katika vitanguo vya Uislamu. Lakini leo baadhi ya watu wajivunia haswa ule uchawi. Shona baadhi ya sehemu namna ule uchawi ulivyoenea, mpaka kila mmoja ajichukulia yeye ndiyo kigogo, akiwa mchawi zaidi kuliko mwenzake. Wamjua fulani yule, yule ndo mwenyewe yule, basi naye afura kichwa. Yani huu ndiye atakayeingia motoni zaidi kuliko mwenzake, yeye afura kichwa na ile. Huu ndiye muovu zaidi kuliko mwenzake, yeye aona raha kwa jambo kama hili. Bali wengine ujisifu naye, akaja haswa akafuata mtu jahil akamtishia, so wewe wataka nikugeuze sungura wewe. Sasa kama maskini awam hawajui, ah bwana haina haja. Kuna mmoja amwambia mwenzake, hapa nitakugeuza sungura wewe, sasa hivi nitakugeuza sungura wewe. Basi ni kweli ni sahiri yeye, sasa yule anachukua na wasiwasi, lakini nakupa siri, hawezi kugeuza sungura, hata yeye pia hageuki paka. Hivyo visa mnavyoelezana mitaani huko mwadanganyana, ati ah yule nyanya fulani na mwanzo vinyanya, ukiwa kinyanya ushapata balaa wewe mchawi. Kwani watu wazeeki jamani? Ama ukiwa mtu mzima, ukiwa mzee mwanzo uko vijijini, ukiwa mzee tu vijijini waitwa mchawi. Kwa nini? Mbona hafi yule? Ah, si siku zake hazijafika? Mpaka mimi nashangaa, wakati mmoja napita vijiji fulani huko, imebandikwa bango kubwa, uzee si uchawi, kwa sababu walikuwa wakiuawa kulikweli na vijana, eti waona kuwa wale ndio wafanya uchawi. La, hawezi kujigeuza chochote. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah, binadamu ameumbwa binadamu, binadamu mume ni mume, hageuki mke wala mke hageuki mume. Pengine mtu asema, lakini siku hizi wafanya operation. Ni hizo operation, lakini mume yule yule. Amwambia azae basi, haiwezekani. Mke ni mke na mume ni mume. Hawezi mchawi kujibadilisha yeye akageuka paka. Hata usiku akipigia kelele kama paka, ukiliona tena ndude lile lile, ah wewe bwana, bwana fulani, ah kumbe wewe pia wafanya mambo haya. Basi tamuona yeye tu mambo yake afanya usiku. Usiku apanda juu ya mabamba, mzee wewe utakufa wewe, utaanguka kutoka juu ya mabamba mpaka chini. Lakini wamuona wewe kizere kimepanda juu ya mabamba, utafuta nini huko? Akikwambia na kugeuza sungura, mwambie wafanye wawili wale vizuri. Hawezi, hakuna aliye na uwezo huo. Nikumbusha kile kisa maarufu kule Hadhramaut, walikuwa jamaa zetu wakitishia watu sana, wakiwatambia, si wote lakini baadhi yao masharifu. Amuona mmoja maskini amebeba kondoo, atembea naye enda kumchinja nyumbani, amwambia wewe nipe mimi huo kondoo. Ah, si wangu huyu. Huyu ni wangu. Nikupe kwa nini? Asema nipe ama namgeuza mbwa. Nipe ama nitamgeuza mbwa huyu. Bedu akamwambia, "Ee Sharifu, wewe hasidi sana. Kwa nini? Kwa nini umgeuze mbwa nikose mimi na wewe? Wafanye wawili kisha mmoja atakuwa wewe, mmoja atakuwa mimi." Badala ya kumgeuza mbwa, wewe hutokula na mimi sitokula. Wewe wafanye wawili. Wah, wawe wawili. Alafu bebe mmoja uende naye, bebe mmoja mimi ende naye, mjinga mkubwa wewe. Unaona watu waliwa tu. Huyo akaondoka na kondoo wake. Kwa hivyo ni uongo. Mchawi akikwambia mimi naweza kugeuza mtu akawa punda, uongo. Kadhabun ashir la yastati. Hakuna mwenye uwezo huu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli shay'in qadir. Mwanadamu hakupewa uwezo huo. Jini aweza kujigeuza nyoka, aweza kujigeuza. Sasa labda uwe jini wewe. Lakini maadamu wewe kama sisi, basi mrongo. Hugeuki jiwe wewe, wala hugeuki nyoka, wala paka, wala panya. Utabakia hivyo hivyo hata ukatoa macho namna gani. Alafu kuna visa vingi hapo, si mpige na ndimu atarudi vile vile. Hakuna chochote ndimu baba kula. Haya yote ni katika mambo ambayo yaitwa khurafat, ambazo watu wazijenga ili kuzidi kutia watu hofu kutokana na hawa watu. Kwa hivyo huo uchawi ambao watu wajisifu nao siku hizi ni katika mambo yanayoangamiza, bali yamtoa mtu katika Uislamu. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق وحرام وكيو نفسي بلا حق. كيو نفسي بلا حق ni dhambi kubwa sana mpaka kufikia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mwanzo alikwenda katika kauli ya kuwa ni dhambi ambayo haisamehewi. Waman qatala mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. من يكون مؤمن هي ndio jaza yake yote. اللهم غضبكيه هم لعني amemwandalia adhabu kubwa na atakamilele ndani ya moto wa jahannam kama ilivyokuja katika dhahiri aya. Ingawa akataraja Ibn Abbas radiyallahu anhu mwisho kuwa ya kubaliwa tauba yake. Na tulisoma hapa hadith katika al-adab al-mufrad anna rajulan qatala fasa'ala Ibn Abbas, bwana mmoja aliua akaja kwa Ibn Abbas katika kikao chake cha ilmu akamuuliza kuwa mimi kweli nimeua lakini najuta, nataka kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal li min tauba? Amuliza Ibn Abbas, je, nina toba mimi kweli? Tauba yangu itakubaliwa? Sikiliza jawabu la Ibn Abbas. Na naomba vijana msikilize makini sana. Ibn Abbas akamwambia, ummuka hayya? Mama yako mzazi yuko hai? Mama yako aliyekuzaa yuko hai? Qala la. Ibn Bana akasema la, alhamdulillah. Faqala Ibn Abbas akamwambia, tub ila Allah wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Tubia kwa Allah na ujikaribishe na Allah kwa kile utakachoweza katika amali, kwa kadri ya vile utaweza. Kisha yule bwana akaondoka kenda zake. Fasaala Ata'un Ibn Abbas. Ata' Ibn Abi Rabah, mwanafunzi Ibn Abbas, akamuuliza Ibn Abbas baada ya yule bwana kuondoka, lima sa'altahu an ummihi, kwa nini umemuuliza yule bwana kuhusu mama yake? Yani kuna uhusiano gani baina yeye kuua na kumuuliza kuhusu mama yake yuko hai ama hayuko hai, kuna uhusiano gani hapo? Faqala Ibn Abbas akajibu, na hapa ndio penye uzito sana, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birri alwalida, mimi sijui amali inayomkaribisha mtu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kama kumfanyia wema mama yake. Bimaana ile dhambi ni kubwa sana, lakini ikiwa mama yake yuko hai akamfanyia wema, ndiyo njia ya karibu zaidi ya yeye kusamehewa hii dhambi kubwa aliyoifanya. Kila ambaye ana mama ambaye yuko hai, wallahi ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Fanya kitu kimoja tu, unaporudi kwenu nyumbani muulize mama yako, uko radhi na mimi? Kila mmoja, wallahi kila mmoja awe mkweli, usione haya, nenda kwa mama yako mzazi muulize, hivi ndivyo mimi mamangu, wewe uko radhi? Naomba uniambie ukweli. Wengi katika watu mama zao hawako radhi na wao, pamoja na kuwa wanapokuja katika majumba yao wacheka na wao wakiondoka, lakini utampata yule mama amzungumza mwanawe kuwa huyu anifanyia hivi, anifanyia hivi, anifanyia vile, aogopa kukwambia kwa namna ulivyojabari juu yake. Kuna watu majabari shekhi, hawajali, ashaoma tena apate mke ambaye amemketia kichwani, basi mama yake hana maana mbele yake. Kila aliye na mama akamuulize leo mama yake, nenda akamuulize mamako, uko radhi? Hivi ndivyo mimi na wewe alaka yetu, niambie ukweli, uko radhi? Usinifiche. Ikiwa uko radhi, basi wacha tubadilike. Hakuna amal inayomkaribisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama kumfanyia wema mzazi wake mama. Wallahu musta'an. Rabi'an, jawazu qatli an-nafsi idha kana bihaqqin kalqisas war-riddati waz-zina ba'da ihsan, yajuzu kuyua nafsi ikiwa ni kwa haki, kama aliyeua huuawa kwa kisasi, au anayewacha dini yake akartaddi kutoka kwenye Uislamu auawa, mwenye kuzini baada ya kuingia katika ndoa ya halali auawa kwa kupigwa mawe. Lakini kama tulivyotaja, yote haya yasimamiwa na nani? Na kiongozi wa Kiislamu, waliul amr. Khamisan, tahrimu riba wa adhimi khatarihi, uharamu wa riba na khatari yake kubwa, na haya tumeyazungumza. Sadisan, tahrimu li'tidai ala mali al-aitam, uharamu wa kuiparamia kwa uadui mali ya mayatima. Sabian, tahrimu al-firari min az-zahfi, uharamu wa kukimbia katika vita baina ya Waislamu na makafiri, vita vimepamba moto, kukimbia ni haramu. Thaminan, tahrimu al-qadhfi biz-zina wal-liwat, uharamu wa kuwatupia watu tuhma ya uzinifu au uliwati bila ya ushahidi wowote, bila misingi yoyote ya kisheria, mtu akaja akamtupia mtu bari, ni haramu. Tasian, anna qadhf al-kafiri laysa min al-kaba'ir, pamoja na kuwa ni dhambi, lakini si katika madhambi makubwa ikiwa anayetuhumiwa nani ni kafiri. Ni dhambi, lakini kuwekwa katika dhambi kubwa ni al-muhsanat al-mu'minat, والغافلات المؤمنات كيف يكون فارق وني مؤمنة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.